بنے ہے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے اسلام بھائی اور مدینہ چینل کے ناظرین, سلسلہ اجتماعی ذکر نعت میں حاضر ہیں ہم. اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ماشاءاللہ تلاوت بھی آپ نے سنی اور کلام بھی پڑھا گیا حمد باری تعالی, اللہ کا ذکر بھی تھا. اجتماعی ذکر نعت کا سلسلہ ہے جس کے اندر ہم الحمدللہ مدینے کی یاد میں رلانے والے کلام بھی سنتے ہیں, اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا عشق بڑھانے کے لیے اس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتے ہیں. ہم نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ سبحان اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ اس اپنے سلسلہ اجتماعی ذکر نعت میں حاضر رہیں گے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر باادب شوق سے انشاءاللہ سننے کی اور پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. جو بھی کلام پڑھا جائے, تمام مدینہ چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی کلام پڑھا جائے اگر مل کے پڑھنے والا کلام ہے تو آپ ضرور اس کے اندر, آپ بھلے گھر کے اندر بیٹھے دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اس کلام کے اندر شریک رہیں, انشاءاللہ سب سے ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی. اور ابھی ہم نے ہم سنی سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے, آپ کے حدا کے بخشش کے پہلے کلام سے ہم نعتخواں سے عرض کرتے ہیں کہ وہ آغاز کریں جس کے اندر سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ رب العالمین کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اس کلام کے اندر بیان کیا گیا. بہت مشہور کلام ہے, ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. آئیے اس کلام کے اندر تمام اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبی

الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیرے قدموں میں جو ہے میں نے حیرت میں کڑے تھے رب ہے جس نے جس کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہم بھی کمانگنے کو تیرا آستاں بسایا، تجھے تجھد ہے خدایا، تجھے تجھد ہے خدایا، تجھے تجھد ہے خدایا، تجھے تجھد ہے خدایا، کماری پاک مری نفوس تو فی دادا، کماری پاک مری نفوس تو فی دادا، جب جایا وہ سب سے سجایا، وہ سب سے سجایا، وہ سب سے سجایا، وہ سب سے سجایا، وہ سب سے سجایا، وہ سب سے سجایا، ہمارا نوارا کتنے تارے کھلے چکانے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نوارا، سونوں کی ہوتی رہی چال پتی کا نکلا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک زیبے سے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نوارا، کنو پتی رسولوں کی ہوتی رہی چال پتی کا نکلا ہمارا نوارا، کے کونے میں انبیاء تاجی تاج داروں کا آقا ہمارا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھ کے جس ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھ جسے سے ہے اس سچے سے اچھا ہمارا، کنو پتی رسولوں کی ہوتی رہی چال پتی کا نکلا ہمارا، رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، چامن میں مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے ان کو روزے رضا اور کیا چاہیے، بھر کی جوڑی میری میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، بدر شاشانی پت چمک لیلا نورانی، چند بدر شاشانی پت چمک دلا نورانی، کال زلفت یک مستانی مخمور اکھیں مد بھریا، اس صورت نو میں جان جا جا، اس صورت نو میں جان جا جا، اس صورت نو میں جان جا جا، جانا کا کہ جان جہاں کا سچ آخا تیرا بن شان جس شان تو شان سب بڑھیا جس شان تو شان سب بڑھیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا وہ بہت پیارا کلام مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین. اس کلام کے صدقے ہم سب کو مدینے کی محبت, مدینے کی یاد, مدینے کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے اور مدینے کی بات مقبول حاضر نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتا شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ دیکھ دیا اس نے بھی مدینہ دیکھ سنتے جائیں گے پیش

انشاءاللہ عزوجل جب تک دم ہے دم ہے انشاءاللہ اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے, سنتے رہیں گے انشاءاللہ, اور اپنے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاتے رہیں گے. میرے میٹھے اسلام بھائی اور مدین چینل کے ناظرین, اجتماعی ذکرنات کا سلسلہ ہے اور جہاں پر ہم اس کے اندر کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہیں پر ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے چند مدنی پھول محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مدنی پھولوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم جو اجتماعی ذکر نعت کا سلسلہ کرتے ہیں, ہم جو نعت خوانی کرتے ہیں, ہم جو محافل میلاد منعقد کرتے ہیں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سجاتے ہیں, منبر و محراب سے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں, یہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ بڑھتی چلی جائے, یہ بڑھتی چلی جائے. اور جب ہمارے اندر اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس قدر بڑھتی جائے گی, جس قدر ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہوگی, اسی قدر ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے اندر انشاءاللہ عزوجل آگے ہوں گے. ہر شخص وہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے عقل و فہم عطا فرمائی ہے, وہ اس بات کو یقین کامل کے ساتھ جانتا ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان کی روح ہے, ایمان کی روح ہے. شاعر نے لکھا نا کہ محبت, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات کے ساتھ نسبت, اس کو ہمارے تمام عزیز و اقارب, ہمارے دوست, ہماری جان, ہمارے مال سے بڑھ کر ہمارے اوپر اس کو لازم کیا ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ترجمہ کنزل ایمان, میرے حبیب فرما دیجئے کہ اے لوگو, تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری عورتیں, تمہارا کنبہ, تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے, اور تمہاری پسند کے مکان, ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے, اور اللہ تعالی فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. فرمایا, تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ, اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں تین خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت و حلاوت پالے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم بھی غور کریں، مدینہ چینل کے ناظرین حاضرین بھی غور کریں کہ کیا یہ تین باتیں، یہ تین چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ تین خصلتیں میرے اندر موجود ہیں، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور اس شکر پر اللہ رب العالمین، اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں اور اس کے اندر اگر ہم اپنے اندر کمی پاتے ہیں، کمی محسوس کرتے ہیں، تو نیت کیجئے اپنے اندر ان چیزوں کو، ان خصلتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہیں؟ فرمایا جس میں تین خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت و حلاوت کو پالے گا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کو تمام ماں سوا سے زیادہ پیارے ہوں۔ دوسری یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری یہ کہ وہ کفر میں لوٹ جانا ایسا برا سمجھے جیسا کہ آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر کامل ہے کہ ہمارے مال، ہماری جان، ہمارے عزیز و اقارب، ان سب سے بڑھ کر ہمارے دل کے اندر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اس کے دل کے اندر اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ کہ فرمایا وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالی کے لیے محبت کرتا ہے۔ ہم غور کریں، ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے ان سے جو ملاقات ہوتی ہے، ہماری جو دوستی ہوتی ہے، جو سلام دعا ہوتی ہے، تو کس لیے ہوتی ہے؟ ہم کسی کی خوشی غمی میں جاتے ہیں تو کس نیت کے ساتھ جاتے ہیں؟ اس نیت سے جاتے ہیں کہ ناک رہ جائے، میری عزت رہ جائے، میرا نام بن جائے کہ فلاں شخص میرے رشتہ دار کے جنازے کے اندر، میری خوشی کے اندر، میری غمی کے اندر آیا تھا۔ نام رکھنے کے لیے جاتے ہیں یا صرف اللہ رب العالمین کی رضا پانے کے لیے جاتے ہیں؟ نمبر تین فرمایا کہ وہ کفر میں لوٹ جانا ایسا برا سمجھے کہ جیسا کہ آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے اور اپنی ذات کو ان کی ملکیت میں نہ سمجھے وہ حلاوت سنت سے محروم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ ان آیات اور ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کس قدر ضروری ہے، اور جب ہم اپنے اندر اس چیز کو محسوس کرنا چاہیں کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل کے اندر کس قدر ہے، اس کو اس بات سے سمجھنی ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے تو ہم ہر وقت، ہر لمحہ آپ کی یاد، آپ کا ذکر کرنے میں لگے رہیں گے۔ اور حدیث قدسی میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ کس قدر با کمال اور بلند مرتبہ والا یہ ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ محبوب میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو، اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا، بس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا بے شک آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے حبیب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کیسا بلند کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا کہ جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر ہوگا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ بجگہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ساتھ میں رکھا۔ تو میرے بیٹھے اسلامی بھائیو، ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر انشاءاللہ عزوجل کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اور جہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محافل ہوں، اجتماع ذکر و نعت ہوں، وہاں پر ہم خود بھی شرکت کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی اپنے ساتھ ان محافل کے اندر اجتماع پاک کے اندر لے کے جانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر بھی اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ بڑھے گی, اور دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع ہیں, مدنی مذاکرے ہیں, تربیتی اجتماع ہیں, اور دیگر جو ایسے مواقع ہمیں ملتے ہیں اس کے اندر جہاں پر ہمیں سنتوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے, سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دیا جاتا ہے, وہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو شخص آ جاتا ہے, وہ لوگ جو پہلے لندن و پیرس کے سپنے دیکھتے تھے, جو دنیا کے اندر غرق ہوتے تھے, جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول انہیں نصیب ہوا, عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوئی, امیر اہل سنت کی صحبت میں آنا نصیب ہوا, آپ کی نسبت نصیب ہوئی, تو الحمدللہ جو دنیا کے لیے ترستے تھے آج وہ مدینے کے غم میں روتے ہیں, جو کل تک دنیا کے عشق میں دنیا کی محبت میں مارے مارے پھرا کرتے تھے آج وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آنسو بہاتے ہیں, اور ان کے لبوں پر ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہیں, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو, غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے, متقی عاشق بنائے, پرہیزگار عاشق بنائے, باعمل عاشق بنائے, محبت پھیلانے والا, محبت بانٹنے والا عاشق بنائے, نفرتیں مٹانے والا عاشق بنائے, اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے والا عاشق بنائے, باعمل عاشق بننے کی سعادت نصیب ہو. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے منقبت کے چند اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ وسلام اور دعا. صلو علی الحبیب. نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, کوئی نہ کوئی سب میں کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی اب بلا لو مدینے میں آکار کو اب بلا لو مدینے میں آکار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جبد میں واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ